Bywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 9 lipca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mamy nadzieję, że najbliższe tygodnie nie przyniosą problemów, tak mówi szef polskiego MSZ-u po politycznym kryzysie na Wyspach Brytyjskich. CBA przy pomocy fiskusa i Inspekcji Transportu Drogowego tropi mafię paliwową. 180 funkcjonariuszy weszło do 40 miejsc w Polsce. Skończą się zapisy na zapas na operację Zaćmy. To ma być sposób na ponadroczne czekanie w kolejce. Szef polskiej dyplomacji ma nadzieję, że Wielka Brytania wkrótce rozwiąże swoje problemy. Odniósł się w ten sposób do politycznego kryzysu w Londynie, wywołanego dymisjami dwóch czołowych ministrów do spraw Brexitu i spraw zagranicznych. David Davis i Boris Johnson zaprotestowali w ten sposób przeciwko wizji Brexitu forsowanej przez premier Theresa May. Jacek Czaputowicz był dzisiaj w Londynie na konferencji Bałkanów Zachodnich. Tak mówił, będąc pytanym o to, jak wewnętrzne napięcia w brytyjskiej polityce wpłyną na Brexit. Łączą nas wspólne cele w polityce zagranicznej, wspólna polityka wobec Rosji, wspieranie zachodnich Bałkanów, zaangażowanie na wschodzie Europy. Polska docenia rolę Zjednoczonego Królestwa w NATO. Ważne są też relacje gospodarcze i takie pozostaną również po Brexicie. Mamy więc nadzieję, że najbliższe tygodnie nie przyniosą problemów, a Zjednoczone Królestwo rozwiąże swój polityczny spór. Minister Czaputowicz deklarował też na spotkaniu w Londynie, że Warszawa wspiera europejskie ambicje krajów z Bałkanów Zachodnich. Jeszcze informacja sprzed chwili. Jeremy Hunt został nowym ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. I do tego tematu wrócimy na pewno w serwisie Trójki za niecałą godzinę. 180 funkcjonariuszy, 40 przeszukanych miejsc w całej Polsce. CBA, Fiskus i Inspekcja Transportu Drogowego wspólnie uderzyły w mafię paliwową. Śledczy sprawdzili dokumentację kilkunastu firm, które zajmowały się obrotem biopaliwami i ich komponentami. Mafia zarabiała, unikając płacenia podatków, mówi rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Chodzi tutaj właśnie o wyłudzenia VAT-u, ale także podatku akcyzowego i można tak powiedzieć, że chodzi tutaj o karuzelę VAT-owską. Ta zorganizowana grupa przestępcza naciągnęła Skarb Państwa na co najmniej 70 milionów złotych. Śledztwo dotyczy okresu od listopada 2015 roku do marca ubiegłego roku. Tropy mają prowadzić także do zagranicznych spółek. Na operację Zaćmy nie będzie można zapisać się na zapas. To dlatego, że na zabiegi czeka się bardzo długo, a część pacjentów wpisuje się na listę na wszelki wypadek, gdyby wzrok im się pogorszył. Tak wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia, które wprowadza nowe zasady. Najpierw konieczna będzie wizyta u lekarza, który zdecyduje, czy pacjent ma jakiś problem ze wzrokiem. To poprawi sytuację tych naprawdę chorych, uważa minister zdrowia Łukasz Szumowski. Chcielibyśmy wreszcie uniknąć tej sytuacji zapisywania się na zapas, co tak naprawdę będzie korzystne dla wszystkich pacjentów i tych, którzy czekają i mają wzrok bardzo zły, i tych, którzy czekają, a wzrok mają jeszcze nie aż tak dotknięty chorobą. Do operacji Zaćmy będą kwalifikowani pacjenci, którzy widzą 60% tego, co widzi zdrowy człowiek, informuje krajowy konsultant do spraw okulistyki profesor Marek Rękas. To kryterium wynika bezpośrednio z faktu, że uważa się, że dla ludzi w wieku senioralnym ta ostrość wzroku na poziomie 0,6 pozwala na funkcjonowanie, korzystanie chociażby ze środków komunikacji samodzielnie, dlatego to kryterium zostało zaproponowane. Średni czas oczekiwania na operację Zaćmy to rok i 3 miesiące. W ubiegłym roku wykonano 300 tysięcy zabiegów, w tym zaplanowano 350 tysięcy. Do spotkania jeszcze tydzień, natomiast już są po nim wstępne wnioski. Moskwa przesłała do Waszyngtonu projekt deklaracji, która miałaby zostać ogłoszona po rozmowach Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Tak informują rosyjskie media. Sam szczyt ma być 16 lipca w Helsinkach. Zdaniem Komiersanta projekt dokumentu zawiera ogólnikowe sformułowania, które w żaden sposób nie wpływają na zmianę kremlowskiej polityki międzynarodowej. Z kolei Radio Swoboda podaje, że w tekście zawarto zapowiedzi podtrzymania dwustronnego dialogu, rozwoju kontaktów gospodarczych oraz nazwano współpracę Rosji i Stanów Zjednoczonych czynnikiem globalnej stabilizacji. Według rozgłośni strona amerykańska może wziąć te zapisy pod uwagę, ale będzie zabiegać o umieszczenie w deklaracji zdań, które wyrażą oburzenie Waszyngtonu w związku z rosyjską ingerencją w wybory prezydenckie w 2016 roku oraz sformułowań, w których będzie gwarancja, iż Moskwa więcej czegoś takiego nie zrobi. Według niezależnych komentatorów Waszyngton będzie również naciskał na wpisanie w deklaracji krytycznych uwag związanych z działaniami Rosji, które destabilizują sytuację na świecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy padać nie będzie tylko na wschodzie i w centrum. W pozostałych rejonach deszcz, a na Kujawach możliwe także burze. Na termometrach zobaczymy od 11 do 16 stopni. Jutro w ciągu dnia deszczowo możliwe są burze, a także grad. Na termometrach będzie przeważnie od 19 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Basia Hetmańska powraca z nową epką. Połączenie elektroniki i alternatywnych brzmień. Epka Basi Hetmańskiej do kupienia na sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Radiowa Czwórka, MTV i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Włącz, posłuchaj i zanurz się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, szanowni państwo. Dobry wieczór, maniacy, ciemniacy i wszyscy ci, którzy przypadkowo włączyli teraz program trzeci i posłuchają tej piosenki, bo ta płyta, choćby nawet wszyscy dookoła koledzy radiowi ją nadawali, nie może ominąć audycji Maniak po ciemku. I travel everywhere, made a ton of money, spend it like I don't care. A few good years is all I need right now. In a few good years on down. I had my share of women, they had their share of me. They told me I was trouble, and I don't disagree. Just a few more years, it's all right now. Please, please, Lord, send a few good years on down. Send them right now. Thank you. There's years that I remember and some that I forget. I'm having such a good time. I hope I got a couple left. A few good years is all I need right now. Years on down. That's all I need right now. Miłośnikom bluesa nie muszę oczywiście tego wszystkiego wyjaśniać, no ale dla porządku powiem. To było nagranie Few Good Years z najnowszej płyty Buddy'ego Guya, The Blues is Alive and Well. Myślę, że na antenach różnych stacji już sporo na temat tego albumu powiedziano. Ja powiem, że ta piosenka jest właśnie poruszająca i wzruszająca, bo Buddy Guy, artysta, który przekroczył już granicę 80 lat życia, właśnie w paru utworach na tej płycie sygnalizuje swoją świadomość upływu czasu, a ten utwór otwierający cały album, Few Good Years, to jest taki właśnie rodzaj jego prośby, nie wiadomo czy do stwórcy, czy do losu, czy do życia, że już tyle widział, tyle przeżył, tyle dokonał, że w tej chwili chciałby po prostu jeszcze otrzymać w prezencie kilka dobrych, godnych lat. Wydaje mi się, że to niezwykle poruszająca taka piosenka i apel. No a na całej płycie Buddy Guy, jak to Buddy Guy, fantastyczna gitara, rewelacyjna forma głosowa, piękna muzyka, oczywiście piękna dla tych, którzy kochają bluesa. Cóż ja mogłem dla Państwa wybrać? No wybór był trudny, bo tych piosenek jest kilkanaście. Ostatecznie zdecydowałem się na utwór Koniak, jego własna kompozycja. Ten Koniak to może nawet być trochę zaskoczenie w ustach bluesmana, bo jeśli już, to oni zwykle piszą o whisky i śpiewają albo o brandy, a tu proszę, Koniak, Buddy Guy sobie wymyślił. No a potem będzie też myślę, że symptomatyczne spotkanie dwóch wielkich ludzi muzyki, mianowicie Buddy Guy i Mick Jagger, nie śpiewający, a po prostu towarzyszący staremu mistrzowi na harmonijce ustnej. I to będzie tytuł po prostu You Did the Crime.

there's no excuse. That's criminal behavior, but you still on the loose. You did the crime, but I'm the one doing the time. Spend the rest of my life without you in these arms of mine. Heart, guilt in your soul, but the judge of love, give me life without parole. You did the crime, but I'm the one who doing the time. Yes, I am. Spend the rest of my life without you in these arms of mine. What a shame. Pill to swallow. Barry Guy, nowa płyta The Blues is Alive and Well. A teraz od nowej płyty przeskoczymy do czegoś, co już dawno temu powstało. Usłyszymy znany numer, znany kawałek, Seventh Son, ale być może wykonanie niektórych trochę zdziwi, bo przywykliśmy, że utwory bluesowe no, mają taki specyficzny, chrapawy charakter. Natomiast ten wokalista prezentuje tę piosenkę w sposób wręcz elegancki. A mimo to jest to blues. Talking about the seventh son in the whole round world, there is only one, and I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one, the one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one, the one they call the seventh son. And talk these words that will sound so sweet. They will even make your little heart skip a beat. I can heal the sick, raise the dead, and make the little girls talk out of their head. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one they call the seventh son. I'm the one, I'm the one they call the seventh son. Seventh Son, a wykonawca to pianista i wokalista amerykański Mose Allison. To są lata 50. i 60. Mose Allison, słynny z tego właśnie, jak powiedziałem, eleganckiego wokalu, był gwiazdą muzyki i to nie tylko bluesa jako takiego, ale bardzo silnie zakorzenione było to, co robił w jazzie. Wielki dorobek, ale niestety dziś podejrzewam, że mało kto o nim pamięta. Mose Allison żył długo, 89 lat, odszedł z tego świata 2 lata temu, ale te nagrania są dużo, dużo wcześniejsze. Nigdy go w Maniaku po ciemku nie prezentowałem i uważam, że to wielka strata, że go tak długo nie było. No więc staram się to nadrobić. Mose Allison. I teraz jeszcze 3 utwory: Lost Mind, I Got the Right to Cry i Young Man Blues. If you would be so kind to help me find my mind, I want to thank you in advance. Know this before you start, my soul's been torn apart. I lost my mind in a wild romance. My future is my past. This memory will last. I'll live to love the days gone by. Each day that come and go is like the one before. my mind's lost till the day I die. Words would fail me if I tried to describe her, though I know she's not all she should have been. She was the devil with the face of an angel. She was sweet and cruel, cruel and sweet as homemade sin. If you would be so kind to help me find my mind, I want to thank you in advance. Know this before you start, my soul's been torn apart. I lost my mind in a wild romance. If I tried to describe her, though I know she's not all she should have been. She was the devil with the face of an angel. She was sweet and cruel, cruel and sweet as homemade sin. If you would be so kind to help me find my mind, I want to thank you in advance. Know this before you start, my soul's been torn apart. I lost my mind in a wild romance. I lost my mind in a wild romance. I've got a right to cry. I've got a right to cry. All day I'm filled with gloom here in my lonely room. You treat me so unkind, I nearly lost my mind. I wonder if you care. My life's a sad affair. My heart is aching, breaking. I don't know what to do, sweetheart, all on account of you. You know you did me wrong. Come back where you belong. And in this reason why, I've got a right to cry. breaking. I don't know what to do, sweetheart, all on account of you. You know you did me wrong. Come back where you belong. And in this reason why I've got a right to cry. Oh, well, a young man ain't nothing in this world these days. I said, a young man ain't nothing in this world these days. In the old days, when a young man was a strong man, all the people stand back when a young man walked by. But nowadays, the old man got all the money, and a young man ain't nothing in this world these days. To był Mose Allison i ta ostatnia piosenka to Young Man's Blues. Przyznaję Państwu, że to bardzo szczególny, łatwy do rozpoznania styl śpiewu. Parokrotnie użyłem słowa elegancki, kulturalny, a jednocześnie tyle w tym finez jest i ten fortepian, i ten taki flirt z jazzem. To wszystko naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. No i teraz przeskoczymy w inną estetykę. Myślę, że dla tych, którzy lubią różnorodność w tej audycji, to zmiana nie zaskakująca i wyczekiwana, bo teraz od klasyki przechodzimy do czegoś trochę bardziej surowego, agresywnego, a do tego jeszcze będzie to wycieczka w kosmos, bo tytuł utworu brzmi Rocket Ship. Trzeba powiedzieć, że to dość szczególne wyznanie uczucia, a właściwie obietnica. Artysta śpiewał, że kupi rakietę, statek kosmiczny i wleci do pokoju swojej wybranki, aby zabrać ją w podróż, kto wie, może nawet i daleko na Drogę Mleczną. John Butcher to wykonawca, kompozytor tego utworu. Tekstowo, no tak jak powiedziałem, natomiast muzycznie, tutaj wydaje mi się, natychmiast nasuwają się pewne porównania i nasuwa się myśl, słuszna zresztą, że John Butcher pozostaje pod silnym wpływem muzyki Jimiego Hendrixa. Nie on jeden, bo wielokrotnie w tej audycji na przykład przedstawiałem nagrania Robina Trauera, który też zupełnie otwarcie mówił, że jest zafascynowany tym, co kiedyś Jimi Hendrix w latach 60. robił. John Butcher podobnie i To są oczywiście lata dużo późniejsze, bo to jest druga połowa lat 90. XX wieku, kiedy ta płyta się ukazała. No ale ewidentnie ślady tych eksperymentów, jak na lata 60. gitarowy Hendrixa wywarł duży wpływ na muzykę Butchera. Zawsze lubiłem jego płyty, ale mówiąc szczerze, albo coś zaniedbałem, albo ostatnio nic się w jego wykonaniu nie ukazało. Sprawdzałem, na ile mogłem, no więc sięgnąłem po tę płytę, bo no, po prostu miałem ochotę przedstawić, a innym znowu przypomnieć jego twórczość. Tytuł tego albumu Electric Factory, no i wydaje mi się, że dobrze odzwierciedla charakter muzyki, którą przynosi. Audycję zakończymy dwoma utworami, dość długimi, no ale tak to w maniaku pociągu często bywa. Najpierw delikatna taka ballada Cactus Flower, a potem jeszcze będzie, no jakże inaczej, tytuł A Sea of Blues. Na pożegnanie w dzisiejszej audycji John Butcher. Cactus flower, she's as sweet as a prairie rose. You know I got a cactus flower. She's as sweet as a prairie rose. Yeah. She grows wild from Texarkana